Dobry wieczór, po 18:00 program trzeci, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 10 dzień listopada, jest piątek. Czas na serwis. Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski. A w tym serwisie Trójki o nowych zasadach, według których miałyby przebiegać wybory samorządowe. Projekt PiSu jest już w Sejmie. We Francji samochód wjechał w grupę studentów. Kilka osób jest rannych. Według policji kierowca działał z premedytacją. Hodowcy niezadowoleni, ekolodzy mówią, że skończy się cierpienie zwierząt. Za chwilę u nas komentarze do zmian w ustawie o ochronie zwierząt. Posłowie PiSu złożyli w Sejmie propozycję zmian w ordynacji wyborczej. Mają obowiązywać już podczas najbliższych wyborów samorządowych w przyszłym roku. Projekt zakłada m.in. dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Likwiduje ordynację większościową w wyborach do rad gmin, co oznacza, że na wszystkich szczeblach będzie ona teraz proporcjonalna. Będzie też kontrola przebiegu głosowania. Poseł Łukasz Schreiber poinformował, że w lokalach wyborczych mają być kamery oraz mają działać dwie komisje wyborcze. Ta druga będzie liczyć głosy. PiS chce też wprowadzić limit dwukadencyjności dla wójtów, burmistrzów i prezydentów. Licznik ruszy w 2018 roku. Sprawa następna. Likwidacja ordynacji większościowej we wszystkich szczeblach na rzecz ordynacji proporcjonalnej. Platforma ma wiele zastrzeżeń. Rafał Grupiński uważa, że tak ważny projekt nie powinien trafiać do Sejmu bez konsultacji i jako poselski, a nie rządowy. Opozycja najbardziej krytykuje likwidację okręgów jednomandatowych. Wicemarszałek Stanisław Tyszka zapowiedział, że Kukiz 15 złoży swój projekt wprowadzający jednomandatowe okręgi wyborcze na wszystkich szczeblach samorządu. Szyldy partyjne to jest głosowanie na kota w worku, na jakąś markę, która jest wykreowana za pieniądze podatników poprzez głupawe spoty. Sejm ma się zająć projektem PiS na najbliższym posiedzeniu za 2 tygodnie. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. A zgodnie z projektem PiS organizacja wyborów ma przejść w ręce Państwowej Komisji Wyborczej, jednak ta zmiana wejdzie w życie po wyborach parlamentarnych w 2019 roku. Francuska policja mówi o celowym działaniu. W Blagnac koło Toulouse samochód wjechał w grupę studentów. 3 osoby chińskiej narodowości zostały ranne. 23-letnia kobieta i jej rówieśnik są w ciężkim stanie. 3-letnia 22-letnia studentka odniosła lżejsze obrażenia. Wszyscy trafili do szpitala. Kierowca samochodu został zatrzymany na miejscu. Według źródeł policyjnych działał umyślnie, ale nie figuruje na policyjnej liście podejrzanych o związki z terrorystami. Według francuskich mediów 28-latek miał zeznać, że celowo wjechał w grupę ludzi. Sprawę wyjaśniają francuskie służby. Wiadomo, że sprawca był wcześniej karany za pospolite przestępstwa, między innymi za handel narkotykami. Zakaz hodowli zwierząt na futra to jeden z zapisów ustawy o ochronie zwierząt złożony w Sejmie przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości. Te plany nie podobają się przedstawicielom branży, która, jak wylicza hodowca norek Szczepan Wójcik, przynosi finansowe korzyści około 50 tysiącom osób. Polska zajmuje czołową pozycję na światowym rynku produkcji futer z norek. Oddamy walkowerem kolejną gałąź gospodarki. To są często rodzinne gospodarstwa rolne. Jeśli tego nie będzie, ktoś inny bardzo chętnie przyjmie tą hodowlę do siebie. Ponad 2,5 miliarda wpływu z eksportu, co jest bardzo istotne. My eksportujemy ten towar chociażby do Chin. Projekt ustawy może mocno naruszyć interesy biznesu futrzarskiego, ale poprawi los zwierząt, zauważa szef Fundacji Viva Cezary Wyszyński. Bardzo mocno są podkreślane aspekty ekonomiczne, natomiast kiedy zacznie się weryfikować te argumenty, no niewiele z nich zostaje. Okazało się, że tych miejsc pracy jest dużo mniej. Mowa również o podatkach. Hodowcy dzielą fermy na mniejsze, żeby uniknąć jej opodatkowania. Rekordzista podzielił swoją fermę na 39 małych ferm, które funkcjonują w ramach tego samego organizmu. Widać, że bardzo dużo do tej pory, co się działo, było efektem lobbingu. A z danych resortu finansów wynika, że wartość eksportu z Polski skór zwierząt futerkowych, między innymi z norek, wyniosła w ubiegłym roku 1,5 miliarda złotych. W Polsce działało ponad 1000 ferm zajmujących się taką produkcją. Jutro mija rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. 99 lat temu zakończyła się pierwsza wojna światowa. Upadły 3 mocarstwa, które podzieliły między siebie nasz kraj. Polaków ogarnął entuzjazm. Na ulicach miast gromadziły się wiwatujące tłumy. O wielkiej radości, jaka panowała w Warszawie, opowiada Tadeusz Wali, który w 1918 roku pełnił służbę wojskową w stolicy. Nagranie archiwalne pochodzi z lat 80. W Niemcy zdurnieli w Warszawie zupełnie, broń oddawali i tylko patrzyli, jakby wyjechać do Niemiec. Coś mi zresztą im ułatwiali, żeby się ich szybciej pozbyć. Warszawa szalała. Niektórzy ze wzruszenia płakali, niektórzy się w świątyniach modlili. Jednym słowem to był obraz Warszawy w dniu

tym grupa Fleetwood Mac. 12 minut po godzinie 18. Mają mnóstwo ciekawych pomysłów, chcą je realizować, ale nie zawsze mogą. Wszystko ze względu na wiek i przepisy. Na młodych naukowców czyha wiele przeszkód. Bez pomocy dorosłych praca nad startupem jest praktycznie niemożliwa. 10-letni Andrzej interesuje się modelarstwem. Jego szczególną pasją są samoloty, samochody. Ma nawet już pomysł na swój pierwszy wynalazek. Rok chodzę na modelarnię i zrobiłem już 4 szybowce i teraz kończę jeden na gumkę. A z czego robisz te szybowce? Głównie z balsy i ze sklejki i z sosny. Teraz mam to akurat 3 depronowce. Depronowce się robi tak, że ma się depron, taki patyczek z sosny i klej na gorąco i się wtedy to tak skleja. Głównie to zajmuję się samochodami i samolotami. To mnie najbardziej interesuje. Bardzo bym chciał wynaleźć samochód na powietrze. Czy często się zdarza tak, że pojawia się w Polsce jakiś człowiek, który jest niepełnoletni, ma fajny pomysł, ten pomysł później zostaje zrealizowany. Możemy tutaj powiedzieć o przykładzie właśnie Kamila Wrońskiego, czyli najmłodszego studenta w Polsce. Michał Leksiński z serwisu crowdfundingowego patronite.pl, który studiuje na Politechnice Lubelskiej. Widzimy, że rzeczywiście materia prawna zarówno w kontekście crowdfundingu, jak i w ogóle finansowania pomysłów i projektów młodych ludzi jest szalenie skomplikowana i pewnie w jakiś tam sposób wymagająca korekt i w pewien sposób pewnie tworząca czasami bariery. Że dzieci mają pomysły, że są kreatywne, no to wiemy. Na czym polega problem, że te pomysły, które im się pojawiają w ich głowach, w pewnym momencie muszą zostać porzucone, bo nie mogą dzieci dalej tych pomysłów rozwijać. Takie pomysłowe dzieci potrzebują wsparcia od rodziców. Ała Sulima, pracownik Biura Projektów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jeżeli rodzice wspierają swoje dziecko, pomagają jemu zrealizować swoje pomysły, to wtedy samoocena dziecka podwyższa się i więcej pewności pozwala na to, żeby zrealizować swoje pomysły i żeby powstał wynalazek. Nawet w kontekście Kamila, kiedy współpracujemy, to cały czas jego rodzice są oczywiście w procesie obecni, oni mu pomagają i zapewne też zakładam, że prawnie zabezpieczają całą sytuację. W tym młodym umyśle drzemie nieskrępowana wola wymyślania i wyobraźni, w związku z tym często wpadają ci młodzi ludzie na pomysły, na które byśmy nie byli w stanie wpaść, ale to, że ta granica się przesuwa w dół, oznacza też coraz większy obowiązek na ludziach dorosłych, na opiekunach, na rodzicach, ażeby mądrze to poprowadzić zarówno w kontekście prawnym, jak i też gospodarczym. Przepisy trochę inaczej traktują dziecko jako takiego wynalazcę naukowca. Ono jest na gorszej pozycji. Dziecko tak naprawdę nie może złożyć dokumentów patentowych. Jako dziecko, które nie osiągło jeszcze 18 roku życia, również nie może założyć swojej działalności gospodarczej. A mi się wydaje, że we współczesnym świecie, w Polsce, bardzo dużo są dzieci, które naprawdę mogą prowadzić swoje pomysły już pod kątem przedsiębiorczym. O przeszkody, z jakimi mierzą się młodzi wynalazcy, pytał Mariusz Krzemiński. Ależ team to będzie Stevie Wonder, Elton John, Dionne Warwick i Gladys Knight. Kwadrans po 18:00. Program trzeci Polskiego Radia. And I never thought I'd feel this way. And as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance to say that I do believe I love you. And if I should ever go away, well then close your eyes and try to feel the way we do today. And then if you can remember, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure, that's what friends are for. For good times and bad times, I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. Well, you came and opened me, and now keep shining, knowing you can always count on me. For sure, that's what friends are for. In good times, prawie 20 minut po godzinie 18. A miało być tak pięknie. Darmowy roaming? Tak, ale z ograniczeniami. Operatorzy komórkowi na nowych unijnych regulacjach ponoszą straty. Dlatego zaczynają ścigać tych klientów, którzy darmowych rozmów za granicą nadużywają. Chcą naliczać dodatkowe opłaty i zgodnie z prawem mogą to robić. Zapowiedział to Plus. Wczoraj na swoim blogu poinformował o tym także rzecznik sieci Play, Marcin Gruszka. Firma będzie wysyłać ostrzegawcze SMS-y. Jeżeli wasz bilans korzystania z ostatnich 4 miesięcy wskazuje na to, że przebywacie praktycznie non-stop poza Polską, dostaniecie takiego SMS-a. Treść SMS-a zaraz się tutaj wyświetli. Jest tam informacja o tym, że za 2 tygodnie, jeżeli nie zmienicie swojego zachowania, czyli tak naprawdę nie wskoczycie do naszej sieci, tak naprawdę będziemy zmuszeni naliczać wam opłaty. Mówiono o tym, że karty SIM będą wyjeżdżać z kraju, w którym połączenia są tańsze, gdzie abonament jest tańszy, do krajów, gdzie te połączenia są droższe. Piotr Mieczkowski z Fundacji Digital Poland. Co pewnie ma teraz właśnie miejsce, ponieważ osoby, które przebywają permanentnie za granicą lub też pracują po prostu, albo tak jak kierowcy tiru podróżują bardzo często po Europie poza granicami danego kraju, no będą korzystać z tych abonamentów tańszych. Na jakiej podstawie operatorzy mogą takie SMS-y wysyłać? Na podstawie rozporządzenia unijnego. Łukasz Puchała z Urzędu Regulacji Elektronicznej. Który mówi o tym, że w sytuacji, kiedy klient niestandardowo czy niewłaściwie korzysta z usług w roamingu regulowanym, wówczas dostawca może doliczyć opłaty. Ja takiego SMS-a nie otrzymałem. Michał Goncerz pracuje w Czechach. Otrzymałem jedynie SMS-a z informacją, że roaming od 15 czerwca pozostaje zniesiony. I wszystkie rozmowy i SMS-y są rozliczane w taryfach tak, jakbym przebywał na terenie Polski. Nie boi się pan, że przyjdzie ten moment, kiedy operator upomni się o swoje prawa? Ja słyszałem o takim przepisie, ale miało to dotyczyć osób, które przebywają poza granicami kraju powyżej 1 miesiąca lub nawet dłużej. A ponieważ ja wracam do Polski co tydzień, także mój telefon loguje się do sieci macierzystej kilka razy w miesiącu. Także ten problem nie powinien mnie dotyczyć w przyszłości. To prawda? Ten człowiek jest bezpieczny? Niekoniecznie, ponieważ liczą się tutaj 2 kryteria, czyli kryterium korzystania z usług i kryterium przebywania. Operatorzy zgodnie z rozporządzeniem badają w okresie 4 miesięcy, ile kto przebywa za granicą. Czyli osoba przebywająca 5 dni w tygodniu, dajmy to w Czechach, ewidentnie sumarycznie w ciągu 4 miesięcy będzie dłużej za granicą niż w Polsce, no bo w Polsce przebywa tylko na weekendy. W związku z tym będą pobierane tylko opłaty, przy czym ja bym tutaj chciał uspokoić, to nie są jakieś opłaty gigantyczne, bo mówimy o 16 groszach za minutę połączenia wykonywanego, 5 groszach za połączenie odebrane, 4 grosze za SMS-a i 4 grosze za 1 megabajt. Czy to jest jakaś zła informacja i czy powinniście się tego bać? Wydaje mi się, że przytłaczająca, ogromna, wielka, gigantyczna grupa osób, osób. Tak naprawdę was to nie dotyczy. Wy nie wiecie, czy mówię, bo żadnego SMS-a nie dostaniecie. Polska tu jest szczególnie w gorszej sytuacji, znaczy operatorzy działający w Polsce, dlatego, że mamy niekorzystny bilans turystyczny, czyli 8 razy więcej polscy turyści spędzają czasu niż obcokrajowcy w Polsce. Mamy bardzo dużą ilość osób przebywających permanentnie za granicą, blisko 4 miliony. Mamy też o wiele niższe stawki w kraju, czyli ci operatorzy nie mają w ogóle jak pokryć tych opłat. 3 z 4 największych operatorów już opublikowało wyniki finansowe za pierwszy kwartał, w którym obowiązywały nowe regulacje. Straty każdego z nich sięgają nawet 15% dotychczasowego zysku, pytał Kuba Witkowski. Straty, a może mniejszy zysk? Ciut mniejszy drenaż. Mini zestaw po francusku, mam nadzieję, że nikt się nie obrazi. To Coralie Clément, Samba de mon coeur qui bat. Dieu, que c'est lâche, que c'est fâcheux, quelle tragédie, quel tracas. Mon Dieu, que c'est vache, mon amoureux est reparti là-bas. Mon Dieu, que c'est triste, il m'aimait si peu, moi je l'aimais tant, je crois. Mon Dieu, tu t'en fiches, toi tu n'as Dieu que pour une autre que moi. Même si le temps passe, je n'oublie pas. La samba des jours avec toi. La samba des jours avec toi. La samba de mon cœur qui bat. La samba des jours avec toi. La samba des jours avec toi. La samba de mon cœur qui bat. Samba de mon cœur qui bat. Panie Krzysztofie, witam pana, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Krzysiek z Katowic, chwilowo z Wielkiej Brytanii. W temacie roamingu uważam, że jest to bardzo nieuczciwe ze strony polskich operatorów, to nakładanie dodatkowych 16 groszy za minutę, ponieważ w moim przypadku, konkretnie w moim przypadku, ja płacę abonament do firmy na P, która udostępniła mi taką usługę korzystania z roamingu. Ja przebywam na dłuższy czas poza granicami Polski, ale nadal płacę abonament. I korzystam jedynie z tych samych usług, z których bym korzystał na terenie kraju. Nie rozumiem, dlaczego ma to być w jakiś sposób karane, że ja akurat przebywam poza granicą kraju. Prosty przykład. Ktoś, kto mieszka w Cieszynie, ma żonę z czeskiego Cieszyna. Mieszkają od siebie 500 metrów. Tak naprawdę tam, powiedzmy, dzieli ich rzeka Olza i teraz mają być karani za to? Bo to jest ta Unia Europejska. Mało tego jeszcze, panie Kubo, chwileczkę. Rozporządzenie unijne mówi, że operator może dołożyć, nałożyć tam ale dodatkowe nie opłaty. Musi. Nie jest obligatorne. Dokładnie, tak dokładnie, jest. Panie Kubo. Swoją drogą, panie Krzysztofie, ale jedno zdanie bardzo proszę. Jedno zdanie. Otóż z punktu widzenia Wielkiej Brytanii te rozporządzenia unijne, one dotyczą różnych handlowych spraw, umów telekomunikacyjnych i nie każde z tych rozporządzeń jest wdrażane w każdym kraju. Po prostu Polska chce być bardziej święta niż Watykan swoją i te drogą, rozporządzenia są nakładane drogą, masowo. Panie Krzysztofie, to się w głowie troszkę nie mieści, bo lata w Unii nad tym pracowali, a efekty po prostu wzruszają. Coralie Clément. Obiecałem mini zestaw, zatem jeszcze Thomas Dutronc. J'ai le blues du rose. Ce bleu m'indispose, nostalgie de quand j'étais différent. Le blues maintenant, de n'être plus grand chose que le numéro 100 dans l'océan. J'ai le blues d'avant. Avant cette métamorphose qui me fait bon sang rentrer dans le rang. Le blues du temps. Du temps de l'apothéose où tout petit pourtant je me sentais géant. De quoi j'ai l'air en militaire. Minimal animal, mal à faire mal au plus minimal animal sur terre. De quoi j'ai l'air? De pas grand chose. J'ai le blues du rose. J'ai le blues du rose. Ce bleu m'indispose, nostalgie de quand j'étais différent. Le blues maintenant. De n'être plus grand chose que le numéro 100 dans l'océan. J'ai le blues d'avant. Avant cette métamorphose qui me fait bon sang rentrer dans le rang. Le blues du temps. Du temps de l'apothéose. Tout petit pourtant je me sentais géant. De quoi j'ai l'air en militaire. Minimal animal, mal à faire mal au plus minimal animal sur terre. De quoi j'ai l'air? De pas grand chose. J'ai le blues du rose. Je vis la fleur au fusil. Cette fleur tout le monde l'a compris. Cette fleur tout le monde le suppose. Cette fleur c'est. Je vis la fleur au fusil. Cette fleur, tout le monde l'a compris. Cette fleur, tout le monde le suppose. Cette fleur, c'est. Cette fleur, c'est. Trzeman des troncs. Panie Michale, witam. Dzień dobry. Witam panie redaktorze. Michał z drogi gdzieś między Piotrkowem a Kielcami. Ja chciałem tutaj w tej dyskusji wziąć udział w związku z roamingiem. My mieliśmy w firmie taką sytuację, że no, kilka numerów telefonów skończyły się umowy. U jednego z operatorów przedłużaliśmy je oczywiście w salonie i bardzo byliśmy tutaj, że tak powiem, informowani gorąco, jak to będziemy mieli wygodnie ze względu na to, że nie będzie się roaming więcej wiązał z opłatami dodatkowymi. Co się okazało, panie Michale, bo czas nas goni? Okazało się, że po przedłużeniu umów firma, owszem, operator zlikwidował połączenia darmowe, które mieliśmy w pakietach. Wykonywane z kraju do naszych konsumentów zagranicznych i pomimo, że z roamingu korzystamy około 20 dni w roku podczas wyjazdów, natomiast z telefonów, z połączeń zagranicznych wykonywanych z kraju, no bez przerwy, no to efekt był taki, że pomimo darmowego roamingu, co było oczywiście podstawą całej kampanii reklamowej firmy, nasze rachunki wzrosły trzykrotnie. Która godzina u pana, panie Michale? Panie Kubo, u mnie jest godzina 18.30. A, no widzi pan. Przepraszam za tym, że kończę, bo czas najwyższy na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. PiS złożył w Sejmie projekt zmian w kodeksie wyborczym dotyczących wyborów samorządowych. Ich celem jest, jak mówi rzeczniczka PiSu Beata Mazurek, zwiększenie roli obywateli w procesie wyborczym. Zmierzają do tego, by nasze zmiany były bardziej przejrzyste i uczciwe, jeśli chodzi o proces wyborczy, by zwiększyły udział obywateli w kontrolowaniu władzy samorządowej, by dawały pewne uprawnienia opozycji w kontrolowaniu władzy samorządowej. To są zmiany, które przygotowywane były przez długi okres czasu. One są efektem informacji, które do nas docierały. Według projektu w lokalach pojawią się kamery i dwie komisje wyborcze. Jedna ma wydawać karty do głosowania, a druga będzie je liczyć. W projekcie zmian zapisano też dwukadencyjność wyborów burmistrzów, wójtów i prezydentów miast od 2018 roku. 8 z 9 osób zatrzymanych we wtorek we Francji podejrzanych o planowanie zamachu terrorystycznego stanie przed sądem i usłyszy zarzuty. 9 osobę wypuszczono na wolność. W sumie w ramach francusko-szwajcarskiej operacji antyterrorystycznej zatrzymano 10 osób, 9 na południu Francji,

J.J. Kale. W ubiegłym roku, proszę Państwa, po raz pierwszy, ale także w tym roku centra nauki mają swoje święto. Wiele miejsc przygotowało z tej okazji dla swoich gości specjalne atrakcje. A jak ten dzień obchodzi Centrum Nauki Kopernik w Warszawie? O tym Ewa Dudzińska. Cicho to tu nigdy nie będzie. No u nas tak zawsze, to jest naturalna sytuacja. Dzisiaj Państwo mają swój dzień i inne centra nauki. Jest to święto dość nowe, ponieważ dopiero w zeszłym roku UNESCO taki dzień ogłosiło. Międzynarodowy Dzień Centrów i Muzeów Nauki 10 listopada. A w związku z tym, że co roku ten dzień jest związany z jakimś takim szerokim, ogólnoświatowym tematem, my skupimy się na powietrzu. Ale to cały świat się skupia dzisiaj na powietrzu? W różnych miejscach, na różnych tematach. Głównie gdzieś tam przeważają komary i to, co one przenoszą, ale że w Polsce mamy teraz taką porę roku, a nie inną, że komary raczej należą chwilowo do przeszłości, a zanieczyszczenie powietrza właśnie nadchodzi, bo zima nadciąga. Będzie coraz gorzej niestety prawdopodobnie ze smogami. W związku z tym my skupiliśmy się na naszym temacie, który jest dla nas teraz najbardziej gorący. Mamy pyłomierz, profesjonalny, skalibrowany pyłomierz, który mierzy stężenie pyłu zawieszonego PM10. Piotr Siergiej, polski alarm smogowy. W tej chwili mamy 33 mikrogramy na metr sześcienny. Norma dobowa to jest 50. Czyli w tej chwili możemy powiedzieć, że tu w środku oddychamy bardzo czystym powietrzem. Tak, ale to się cały czas zmienia. Mieliśmy 2 tygodnie temu orkan Grzegorz. Stężenia pyłów zawieszonych były niskie, jak nie pamiętam, już od kilku lat, ponieważ ten dym został zwyczajnie rozproszony po bardzo dużej objętości atmosfery. Więc wietrzne warunki sprawiają, że ten dym jest rozwiewany. No właśnie. Czy jakiś wynalazca nie mógłby pomyśleć, żeby zbudować jakiś olbrzymi wiatrak, który by przy takiej metropolii mógł przeganiać te smogi, przedmuchiwać? Troszeczkę mnie poniosło, no ale tak sobie pomyślałam. Ja myślę, że takie pomysły już były. Niemniej przedmuchanie setek tysięcy kilometrów sześciennych atmosfery jest zwyczajnie nierealne. Nie jesteśmy w stanie wytworzyć takiego wiatru, jaki wytwarza orkan. Żeby stworzyć wiatr, który by spowodował przesunięcie się masy powietrza nad całym miastem. Fizyk atmosfery Michał Chiliński, Uniwersytet Warszawski. To by musiały niesamowite środki być zainwestowane po to, żeby tworzyć odpowiednie dymuchawy czy pompy. Jest to już bardziej science fiction. Ale rozmawiam z młodym naukowcem. Lepszym rozwiązaniem jest to, żeby ograniczyć emisję. Są nawet firmy, które trudnią się tym, że jeśli ktoś ma na przykład starą lodówkę, która bardzo dużo prądu zużywa, są w stanie takiej osobie powiedzieć: teraz rachunki za prąd, które zwykle płacicie, płaćcie nam, a my wam damy nową lodówkę. Nową lodówkę wstawiają takiej osobie, zbierają od niej opłatę za prąd. Opłatę za prąd taką samą, jaką płaciły poprzednio. Ale nagle dzięki nowej lodówce rachunki za prąd spadają. Więc ta firma zaczyna oszczędzać nowym prądzie i zyskiwać. I okazuje się, że w ciągu 3 lat zarówno zwróci się lodówka, jak i firma zarobi tyle, żeby jej się opłaca ten biznes. Czy my mamy jakiś stały kontakt z takimi centrami w Europie, na świecie? Centra nauki to wielka rodzina. Jest organizacja zrzeszająca centra nauki wszystkie europejskie, EXCITE, i jest również ogólnoświatowe amerykańskie stowarzyszenie ASTEC. Ten nurt powstawania nowych centrów nauki w Polsce się bardzo rozwinął. W Toruniu mamy, w Gdańsku mamy dużo centrów nauki. Naszą reporterkę Ewę Dudzińską poniosło, ale na szczęście zwróciło za 18 minut 19. Panie Adamie, witam, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór, panie Kubo, wnioskuję o wprowadzenie nowego wyrazu zawiecie i skończy się wtedy tę dwuwyrazowość zamiecie, zawieje. Wszyscy będziemy wiedzieli, o co chodzi. Jeżeli pani profesor pozwoli na to. Boję się, że może pani profesor oponować, dlatego że jedno słowo znaczy jedno, a drugie drugie. Także trudno, ale wie pan, przyjmuję to. Zapytać można. Zapytać można. Zawiecie pan proponuje na określenie i jednego, i drugiego zjawiska. Pozdrawiam, dziękuję. 7 trójek na początku 22. Black coat on, running from a bad home, with some cat inside. Now where did you find her? Among the neon lights that haunt the streets outside. She says, stay with me, beautiful girl. Beautiful girl, stay with me. Don't you wanna go home? From doorway to doorway, street corner to corner, neon ghosts in the city. Don't you say it? says, stay with me, stay with me, stay with me, stay with me. To grupa In Excess za kwadrans 19, program trzeci. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Tomasz Gorozdowski, witam pana bardzo serdecznie. Witam, zapewne zapytasz o czym dziś, a dziś o ważnym samochodzie, który niedługo wjeżdża na drogi. Nie planowałem takiego pytania. O tym będzie też, który samochód jest najlepszy na świecie i czy rzeczywiście jest najlepszy, oraz nasz test, a w nim mały smok. Ważny samochód pojawi się niedługo, bardzo niedługo w salonach. Skoda z przytupem weszła na rynek SUV-ów modelem Kodiaq, a za moment dosłownie zobaczymy na salonach, czy też w salonach Karoka. Odrobinę mniejszy model, może bardziej zgrabny, może nawet ciekawszy, a skoro może być ciekawszy od Kodiaqa, mówi Arkadiusz Gwizdek, szef marketingu Skody. Widzimy wyraźnie rosnące zapotrzebowanie na tego typu samochody. Kodiaq był naszym pierwszym wejściem w rynek SUV, bardzo zresztą udanym. Kolejnym krokiem jest zaproponowanie samochodu troszkę mniejszego. Nie wszyscy potrzebują tak dużego i rozbudowanego samochodu masywnego, jakim jest Kodiaq. Więc naszą odpowiedzią jest Karoq, którego my nazywamy młodszym, czy też troszkę mniejszym bratem Kodiaqa. I patrząc na potrzeby konsumenckie, wchodzimy chyba w ten segment, w którym naprawdę jest dużo do zrobienia. Ale tak na dobrą sprawę, jak się popatrzy na Kodiaqa i Karoqa, kiedy one stoją obok siebie, to dla mnie zaskakujące jest to, że różnica między Karoqiem a Kodiaqiem jest tak stosunkowo niewielka, że mając Kodiaqa, Skoda nie zdecydowała się na zrobienie czegoś jeszcze mniejszego niż Karoq. To nas też bardzo cieszy, że się konstruktorom udało zwłaszcza zapewnić dość duży środek, czy bardzo duży środek, wręcz jak na tą wielkość samochodu. Dzięki temu ludziom jest w środku wygodnie, zwłaszcza na dłuższych trasach i można też masę rzeczy wrzucić do bagażnika. Ja może nie chciałbym zdradzać za dużo, ale to chyba nie jest nasze ostatnie słowo w segmencie SUV-ów i pracujemy już nad kolejnym samochodem, który być może wkrótce się pojawi. Jest cały czas jakość Skody, te sprawdzone, przemyślane rozwiązania, no ale ponieważ jesteśmy w radiu, to o Karoqu trzeba opowiedzieć. Jaki ten Karoq jest? To, co bardzo wyróżnia Karoqa, to jest jego ładna sylwetka. Ten samochód, myślę, może się podobać. Fantastyczne wyposażenie wnętrza i to, co ja lubię najbardziej w tym samochodzie, on niczego nie udaje. Do niego się wsiada i się jedzie jak bardzo fajnym, rasowym SUV-em. Ten samochód się fajnie prowadzi, o czym mieliśmy okazję się przekonać. Jak z silnikami? Bardzo fajną jednostką napędową jest silnik TSI 1.5 i ten jest moim zdaniem najfajniejszy akurat w tym samochodzie. Jednostka TDI dwulitrowa oczywiście też. Ten silnik 1.0 bardzo się sprawdzi w warunkach miejskich. Jeżeli ktoś używa tego SUV-a na dowożenie dzieci do szkoły czy jazdy po mieście, absolutnie godny polecenia. Natomiast tak, żeby mieć bardzo fajne wrażenie z jazdy, to 1.5 TSI jest chyba najlepszym rozwiązaniem. Mamy dostępne oba napędy. Ja osobiście preferuję napęd 4x4, bo on mimo wszystko zawsze będzie zwiększał bezpieczeństwo. Jak teraz można powiedzieć o wejściu Skody w rynek SUV-ów, bo kiedy zaczynały się koncepcyjne prace nad Karoqiem, jeszcze nie było wiadomo, jak zostanie przyjęty Kodiaq, bo przecież jest ten bufor czasowy. Jak się Skoda w tej chwili odnajduje na rynku SUV-ów? Odnajdujemy się, myślę, bardzo dobrze. Jednym z filarów rozwoju całej firmy jest silny rozwój w obszarze SUV-ów. Pierwszy był duży Kodiaq, teraz mamy średniego Karoqa. I tak jak powiedziałem, to nie jest chyba nasze ostatnie zdanie. Były bardzo długie kolejki i zapisy na początku, kiedy się Kodiaq pojawił. To się rozładowało, natomiast spodziewamy się, że może to być również z Karoqiem w tej pierwszej fazie. Między innymi dlatego, że jesteśmy jednym z pierwszych rynków w Europie, na którym ten samochód jest sprzedawany. Ten samochód w pierwszej fazie nie będzie oferowany w całej Europie, natomiast Polska należy do tych krajów, gdzie go będziemy mogli sprzedawać. Karoqi już niedługo trafią do salonów i na polskie drogi. Druga połowa listopada to jest ten moment, kiedy już będzie je można na żywo obejrzeć w salonach. No i popatrzeć na proporcje. To jest coś bardzo w tym samochodzie istotnego. Zapewne niedługo więcej powiem o Karoqu, bo trzeba w tym samochodzie trochę posiedzieć, trochę pojeździć. No a teraz można śmiało stwierdzić, że jeżeli ceny nie zaszaleją, no to będzie się nad czym zastanawiać. A teraz trochę o plebiscytach, o konkursach. Tak się zastanawiałem, czy wszystkie te konkursy na najlepszy samochód mają jeszcze sens w czasach, kiedy wszystko można zobaczyć w sieci, prawie wszystkiego spróbować, dotknąć. Zauważalna jest tendencja schyłkowa, na przykład jeżeli chodzi o targi samochodowe. A plebiscyty kończą się czy nie? Chyba trochę tak. Chociaż, mówi Maciej Pertyński, od 2003 roku polski juror konkursu World Car of the Year. Nie zgodziłbym się do końca z twoją oceną konkursów, czy to na europejski samochód roku COTY, czy na światowy samochód roku w COTY, ponieważ z jednej strony takiej mocno polskiej, trwającej już ze 40 lat, od kiedy w ogóle ktoś zaczął nam opowiadać o czymś takim jak konkurs na samochód roku, to właściwie się najwyżej słyszało o tym, że coś takiego istnieje, natomiast nawet same wyniki były mało dostępne. A od kiedy mieszkamy w normalnym świecie, to mamy zupełnie inne problemy i myślę, że do tego się to sprowadza. Natomiast ci, którzy rzeczywiście się bardzo interesują samochodami, bardzo w sensie są maniakami motoryzacji, z całą pewnością nie podchodzą do tego tak jak do salonów samochodowych, ponieważ no, myślę, że nawet jeżeli nie mają jakiegoś, czy to szacunku, żeby nie powiedzieć nabożeństwa, do tego, że ktoś, kto tak jak ty czy ja, jeździ samochodami na co dzień, mając, nie wiem, co najmniej z 200 corocznie do czynienia i co za tym idzie, jednak ma szansę porównywania samochodów i to można wziąć pod uwagę, no to przynajmniej po to się interesują wynikami takich konkursów, żeby było się o co kłócić. Najczęstsze zadawane chyba tobie pytanie i każdemu jurorowi, to jest takie, jak można wybrać jeden samochód, najlepszy samochód spośród samochodów, które tak różnią się od siebie? No jest to bardzo trudne pytanie, ale na to pytanie odpowiedź jest relatywnie prosta. Jeżeli masz udzielić takiej odpowiedzi obiektywnie, to musisz sobie przygotować kryteria. My w konkursie na Światowy Samochód Roku mamy takie kryteria, które wyglądają po prostu jak spora tabela. Ona absolutnie minimalizuje możliwość subiektywnego podchodzenia do samochodu. Subiektywizm jest dopuszczalny dopiero, kiedy zaczynamy wybierać, powiedzmy, z pierwszej piątki. Wtedy rzeczywiście wolno jurorom podchodzić do finałowych samochodów w ten sposób, który robi na mnie największe wrażenie. Oczywiście my się staramy zachowywać jakiś tam obiektywizm, znając swoje rynki i tak dalej. Ale mimo wszystko tam już zupełnie oficjalnie jest rubryka pod tytułem ładunek emocjonalny niesiony przez samochód. Co jest dosyć śmieszne, bo kilkakrotnie wygrały samochody budzące emocje takie, jak kiedy się obserwuje, jak farba schnie, ale one mają tyle innych zalet, że nawet całkowicie subiektywnie oceniane i tak potrafią wygrać. Nie da się przejść obojętnie obok takiego tytułu, skoro jest grupa fachowców, którzy się zajmują ocenianiem, wybieraniem i oni jakiś tam samochód wskazali, to znaczy, że naprawdę mają do tego podstawy. W zeszłym roku wygrał Jaguar F-Pace, a w tym lista samochodów jest ciągle długa, jeszcze trochę czasu minie, by zostały te najlepsze, z których wyłoniony zostanie ten absolutnie najlepszy z najlepszych. Nasz test. A dziś o Mini, bardzo rozrośniętym Mini, choć prawdziwym Mini, przy Mini Kuby Przygońskiego, którym ten pojedzie w Dakarze. Tamten stwór to dopiero jest Mini, nie Mini. Ale dziś Mini John Cooper Works z benzynowym dwulitrowym silnikiem o mocy 230 koni mechanicznych. Fabryczny tuning ze znaczkiem JCW John Cooper Works robi swoje. Mini jest i tak jednym z najbardziej charakterystycznych samochodów, jakie jeżdżą na ulicach, a jeszcze dopracowane sportowo robi wrażenie. Oczywiście nie wszystkim się podoba, jak wszystko, co jest bardzo wyraziste. Zaglądamy do środka. Lepsze fotele, przeszycia wskazujące nawet na postoju, że samochód ma zacięcie do galopu, a skoro o galopie, to do setki rozpędza się Mini w 6 sekund i 1 dziesiątą, czyli dość szybko, powiedziałbym. A jak już się rozpędzi, to lubi poszaleć w zakrętach, bo właśnie w zakrętach miniak czuje się najlepiej. To go-kart feeling, oficjalnie się tak mówi, tak mówi się o miniaku i faktycznie one prowadzą się jak go-karty, są tak przyklejone do drogi. I jak jest równo i płasko, to jest świetnie, jak się zaczynają dziury, to jest już gorzej, no ale w końcu to nie wina Mini, że dziury są. Do dyspozycji mamy 3 tryby jazdy, ekonomiczny, normalny i sportowy i nie trzeba dodawać, że ten najbardziej dziarski jest ten sportowy, ale z kolei w trybie normalnym czy eko da się spokojnie i ekonomicznie jechać. Miejsce z tyłu? No niby jest dla dwóch osób, ale modelek z długimi nogami tam raczej bym nie zapraszał, jeżeli jeszcze po wyjściu z samochodu chciałoby się z nimi porozmawiać. Po prostu miejsca jest mało. Taki typ. No ale do tego wszystkiego kamery, head-up display, wszystkie systemy bezpieczeństwa, więc mamy do czynienia z małą rakietą, tylko bardzo dobrze opakowaną. Jak ktoś lubi wyróżniać się na drodze i lubi szybką, zwinną jazdę, jak znalazł, bo obok takiego miniaka, John Cooper Works, trudno przejść obojętnie. Za oknem szaro, buro, ciemno na dodatek i prędko pewnie lepiej nie będzie, więc za kierownicą trzeba uważać podwójnie i wtedy jest szansa, że usłyszymy się za tydzień. Do domu daleko i wszyscy głodni. Tak jest. Bardzo dziękujemy. Bardzo się polecam. Tomasz Gorazdowski, 6 minut pozostało nam do 19. Pani Ada pozdrawia Państwa z żaglowni. Właśnie skończyła pięknego grota do łódki. Gratulujemy. A pani Katarzyna jeszcze sumuje nasze dyskusje a propos zawiei zamieci. Moja mama zwykła mawiać kiepsko, że zawieje, ale przynajmniej zamiecie. Tyle to proszę Państwa na dziś. To była popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Redaktor Baron już w gotowości. Gotuje się na listę przebojów programu trzeciego, a ta niebawem Agnieszka Łukasiewicz, It's Ewa really Lipowicz over. I Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się. You made your step. You got me crying. As words you play. But when my loneliness is through, I'm gonna find another you. You take your sweaters, you take your time. You might have your reasons, but you will never have my ride. I'm gonna sing my way away from blue. I'm gonna find another you. When I was your lover, no one else would do. If I'm forced to find another, I hope she looks like you. Yeah, she's nicer too. So go on, baby, make your little getaway. Just gave yours all away. Oh, now I'm gonna dress myself for two. Once for me and once for someone new. I'm gonna do some things you wouldn't let me do. Oh, I'm gonna find another you. Zapraszamy do reklamy. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Mhm, czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Wszystko było dokładnie zaplanowane. Nie spodziewałem się problemów, ale i tak mnie namierzyli. Ktoś musiał sypnąć. Poddałem się bez walki. Ja nigdy nie poddaję się chrypie, bo zawsze mam Wokaler. Dla mnie Wokaler jest niezawodny, dlatego polecam go każdemu na chrypę i suche gardło. Osobom, które dużo mówią lub często przebywają w klimatyzowanych pomieszczeniach. Ja oddaję głos na Wokaler. Wyrób medyczny Wokaler, niezawodny na chrypę. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Wokaler. Do wyboru w trzech smakach.